عزیزم از این زمونه دلو میگیری از تو نشونه، یادش بخیر روزی که با هم می نشستی پیمون عشق عاشقی با هم می بستی، یادش بخیر روزی که با هم می نشستی پیمون عشق عاشقی با هم می بستی. آی انار انار انار دوندونه از فردای خود کسی چه می دونه، آی انار انار می دونه.